mi-aduc aminte ce supărat eram cândva. N-aveam un ban să-mi ajut familia, dar Dumnezeu nu m-a lăsat și de jos m-a ridicat. Să fiu astăzi nume mare, El m-a ajutat. Te iubesc, Doamne, că m-ai ajutat, mi-ai dat valoare. Când eram supărat, Tu mă ții în picioare. De-aia îți mulțumesc că m-ai ridicat la fel ca pe Everest. Te iubesc, Doamne, că m-ai ajutat, mi-ai dat valoare. Când eram supărat, Tu mă ții în picioare. De-aia îți mulțumesc că m-ai ridicat la fel ca pe Everest. De-a lungul anilor am făcut melodii pentru pești, pentru tâlhari, ba chiar și pentru criminali. A venit momentul, Doamne, să-ți cânt ție melodia asta și ți-o dedic din tot sufletul meu, atât eu, cât și frații mei Nando și Romario. Azi viața mea radical mi s-a schimbat și capul meu nu mai e deloc aplecat. Am strâns un ban să-mi ajut familia, familia, pe frații mei, pe tatăl meu și pe mama mea. Te iubesc, Doamne, că m-ai ajutat, mi-ai dat valoare. Când eram supărat, Tu mă ții în picioare. De-aia-ți mulțumesc că m-ai ridicat la fel ca pe Everest. Te iubesc, Doamne, că m-ai ajutat, mi-ai dat valoare. Când eram supărat, Tu mă ții în picioare. De-aia-ți mulțumesc că m-ai ridicat la fel ca pe Everest.